Ханс Крысціян Андэрсен. Таму сёння паслухаем яго казку «Олі Лукоя». Олі Лукоя – незамянімы памочнік дарослым у барацьбе з бяссоннымі дзецьмі. Увесь сакрэт у чароўным малаце, якім ён пырскае дзецям на вочы, і тыя засынаюць. Таксама ў яго ёсць два цудоўныя парасоны. Адзін з іх дорыць каляровыя сны, а другі – сны, якія немагчыма ўспомніць. Пра Олі Лукоя ласкава распавёў Ханс Крысціян Андэрсен, а рэжысёра Валянціна Кірнажыцкая і аўтар інсцэніроўкі для радыё Сергей Булыга зрабілі радыёпастаноўку. Ролі выконвалі Олі Лукоя – артыст Александр Уладамірскі, хлопчык Яльмар – артыстка Алена Хрыстіч, певень – заслужаны артыст Беларусі Леонід Улашчынка, прынцэса – артыстка Людміла Барташэвіч, лялька – артыстка Святлана Нікіпелава, дзядуля – дзядуля – народны артыст Беларусі Віктор Лебедзеў. Рэдактор Святлана Вавілава, гукарэжысёр Ларыса Гаршунова. Запіс 1990 года. Слухаем першую частку. Паглядзіце ў акно, мае маленькія. Бачыце? Свеціць сонейка. Па небе плывуць кучаравыя воблакі. Але хутка дзень скончыцца і настане вечар. Тады горад апусцее, запануе ў ім цішыня ў вас. Дзеткі, вочы самі па сабе пачнуць заплюшчвацца. Захочацца спаць. Вас пакладуць у пасцельку, накрыюць цёплай коўдрай, выключаць святло. І ў гэты час прыйдзе да вас Оле Лукое. Як? Вы не ведаеце яго? Тады слухайце уважліва. Дык вось Олі Лукоя – гэта добры дзядок, які ведае шмат казак. Ён асцярожна адчыняе дзверы, садзіцца каля вашага ложка і пачынае расказваць. Но каб вы яго адразу пазналі, я раскажу, як ён апрануты. На ім прыгожы шаўковы кафтан. Толькі нельга сказаць, якога ён колеру, бо адлівае ён то блакітным, то зялёным, то чырвоным, у залежнасці ад таго, у які бок павернецца Олі Лукоя. Ходзіць заўсёды Оля Лукоя ў тоўстых, мяккіх, шарсцяных шкарпэтках. Пад пахамі ў яго парасонікі. Адзін з карцінкамі, яго ён раскрывае над паслухмянымі руплівымі дзеткамі, і тады ім усю ноч сняцца чароўныя казкі. Другі зусім просты, гладкі. Яго ён раскрывае над неслухамі, але яны моцна спяць усю ноч. Толькі раніцой аказваецца, што яны нічога не бачылі ў сне. Зараз я хачу расказаць вам пра тое, як Оля Лукоя наведваў аднаго хлопчыка, Яльмара, і расказваў яму розныя чароўныя гісторыі. Гэта будзе цэлых 7 гісторый. Тыдзень жа складаецца з 7 дзён. Ну а пачнём мы з панядзелка. Яльмар, за заснув. Стаміўся, пэўна, пасля уроку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Таму, відаць, і цацкі не прыбрала, іх унь колькі не пералічыць. Як мне шкада цяперашніх малых. От ім так шмат трэба ведаць і памятаць. Ось раней зусім іншыя былі часы. Навучыўся чытаць па складах, лічыць да 10. І хопіць. Бідненькі маленькі Яльма. Яму ўсяго толькі 8 гадкоў, так шмат прыходзіцца вучыцца. Нехай пачне набярэцца сіл. А я спяю яму калыханку. А дзе гэта моя чароўная музычная шкатулка? Мой цудоўны Яльмар, адпачывай. А вы, цацкі, уставайце, уставайце і танцуйце. Бачу ж, не разбудзіце. Кавалеры, запрашайце дам. Маршыруйце, алавяныя салдацікі. Скачы, заяц, не саромся. Медведь, не лянуйся. Ось так. Ось так. Малайцы, яшчэ весялей, яшчэ весялей. Ой, ты парчын. Чого вы ляжыще? Чаму не скачаш? Ну? Я чакаю. Што з табой? Партфель, ты чаму не скачаш? Ты захварэў? Ой, а можа цябе хто-небудзь пакрыўдзіў? Ну, хадзі да мяне на рукі. Я цябе пашкадую. Зараз убачым, што здарылася з табой. Пастараемся адкрыць цябе. Ой, што гэта? Шытак, які пашматаны ўвесь, пакамечаны. Слухай, партфель, а кнігу хто падраў? Маўчыш. Не хочаш выдаваць гаспадара? Ну, нічога, нічога, я сам з ім пагутару. Ты спіш? Спіш, Яльма? А я твой салодкі сон. Мяне завуць Олі Лукоі. Як гэта здорава! Цудоўна просто! Не ведаю, не ўпэўнены. здорово не для усіх. Ось, наприклад, я прийшов до тебе веселий, радосний, але зазірнув твій портфель і розлавався, зажурився. Яльмар, твої сшитки просто жах. Ти тільки погляди на ці літери. Чого ж то вони скачуть во всі боки? Їх що, вовки наполохали, а? Ні, я просто спішався. Куди? Я хотів, щоб худший скочився у руки. Так, зрозуміло. О, а тут? Ну тут, всі літери спотикаються. О, а гэта я зусім вискочила з радка. Чому цікава? Ой, дідаю. Тоді я скажу тобі, у чим справа. Ти їх не любиш. Ось що, на уроках сваволіш. Не стараєшся. Чекаєш, коли почнеться перепинок. І літери пішеш, аби як. Спішаєшся, злуєшся. А яны баяцца цябе, разбягаюцца і хаваюцца, туляцца адна да адной, топчуцца на месцы. Ось каб ты любіў вучыцца, літары б адразу гэта адчулі. І тады б яны весела і радасна крочылі па лінейцы, былі праўныя, прыгожыя і з аднолькавым нахілам. Управа. Вось паляді. Эй, літары, привітання. Гэта я, Олі Лукоє, добры казачнік. Не бойтеся, сябры, я вас не пакрыўджу. Ну, вось вам моя рука, уставайте, хто паваліўся. Ну, давайте, не сароміцеся, смялей. Бачыш, так, малайцы. Эй, ты куды ускочыла, злась? Злась тобі кажу, становіся на сваю лінійку. Не забягайте на палі, не штурхайтеся, не хавайтеся. Так, зараз мацней узяліся одна за одну, падраўняйтеся. І я поведу вас по радкам от сторонки до сторонки. Яльмар мне обіцяє, що більше не буде вас кривдить. Обіцяєш? Так, я думаю, обіцяю. Ей, де музика? Іграй, моя чаровна шкатулка. Літери, увага! За мною! Левой! Раз, левой, два, три! Левой! Равней трымаю! Ну, просто цудовно! Тепер мышиток буде самый лепший у класі. Усі будуть не заздростить і здивляться. Як гэта я так хутка навучуся писать прыгажэй за всіх? Але раніцай у аўторак, калі Оля Лукоя з ней Каяльмар прачнуўся, літары ў сшытку былі такія ж непрыгожыя і бездапаможныя, як і раней. Яльмар ледзь не заплакаў, але пасля падумаў, супакоіўся і пабег у школу. Там ён стараўся менш круціцца, слухаў настаўніцу. І літары неяк самі па сабе вылюднілі, падраўнаваліся, папрыгажэлі. Увечары Яльмар так стаміўся, што толькі лёг у ложак, дык адразу ж заснуў. Thank you. І знов до його прийшов Оля Лукоє. Ну ось, мій хлопчик моцний спить. Сьогодні він натомився. Правда, літери у ягоним сшитку ще не такі яровні, як у пропіщах, але вони вже не ховаються від його. А це значить, що неузабаві вони обов'язково посябрують з Яльмаром. Бідний хлопчик. Він увесь день працював, треба йому хоч ночу відпочити. Проверим, чи моцно він спить. Оля Лукоє, это ты? Ты отгадал. Это я. А я сплю? Вядома. І покуль ти спиш, я знову перенесу тебе у чаровну країну. Ти любиш солодке? Конечно. Тоді уставай, уставай. І попливем хучей. На гэтай вось лодці. Яка ж прыгожая лодка. А дзе ты яе ўзяў? У мяне ёсць усё, што захачу. Ты што, забыўся, што я чараўнік? Трымайся. Я паднімаю ветразі. Ой! Як здорава! Як хутка мы плывём. А што гэта за рэчка? Яльмар! Гэта яшчэ не рэчка, а вялікі ліманадны ручай. Угу! Вось табе кубачак. Пакаштуй. Вот смачна. А можна яшчэ? Пі, калі ласка, колькі хоча. А што гэта там? Плыве нам насустрач. Е? Ну вунь, бачыш? Е? Ну там, наперадзе. А, гэта. Лідзянцы. Што? Лідзянцы. Та ты кіруй, акурат да іх. Можна ўзяць, а? Спытаць. Вядома. Еш на здароўе. А хто гэта стаіць? Наверху. Ну, бачыш, ну, вон там, вон там. Злева. Яльмар, гэта пернікавая парася. О, якое вялікае. Дастань яго вяршом. О, калі ласка. От на табе кавалачак. Пакаштуй. Гэта проста... Объедение. Не скнарничай, не скнарничай, мы хутка проплывем на шоколадный остров. А это что? Хиба бывают такие великие клетки? Так это совсем не клетки, а торт. Ой! Так, Яльмар, это торт упрыгожены кветками с кремом. А у меня еще, бачишь, и еще один. Давай возьмем их у лодки. Усе чатыры, а? Яльмар, ты столькі не з'ясі! Ну так што? Я пачастую сваіх сяброў. І пернікаў вольна, і пякчэння, і пірожні. О, ніколькі! Цялы лун! Яльмар, асцярожні! У нас такая маленькая лодка. Мы можам перавернуцца. Ручай глыбокі, Яльмар. Нічога, не бойся. Ой, які жарот. І чамусьці жоўты. Гэта... Зусім не чарот, а мядовыя ледзянцы. Мядовыя ледзянцы? Давай наломім іх, а? Я такіх яшчэ нідзе не бачу. Ой, прашу тебе, Оля, Гляди! Яльмар, не проси! Нельга тут быстрый! Яльмар, тут быстрый! Я, мы можем поле Ой, миленький, ну худший, да поможи! Я не могу достать! Яльмар, вот следы, вот следьем ближе до этих медовых леденцов! Ну да поможи мне! Яльмар, осторожней! Яльмар, Калі Яльмар прачнуўся, яму было вельмі сорамна за сваю сквапнасць. Ранкам за снеданнем ён нават адмовіўся ад цукеркі, а вечарам, калі гуляў на вуліцы, падарыў суседскаму хлопчыку сваю любімую карцінку, на якой быў намаляваны казачны прынц, што ляцеў верхам на вогненным драконе. Канчалася серада. Калі сцямнела, Яльмар паслухмяна лёг спаць, заплюшчыў вочы, і да яго прыйшоў так Оля Лукое. Я думаю, хлопчык зразумеў, чым ён вінаваты. Не буду яго ўшчуваць, няхай спіць, і няхай яму прысніцца, нібыта ён на птушыным дворе, а я тут самый галоўны. А ты умеешь так крычаць? Не. И никто не умеет. Вот так. Уставай! И давай отсюль! Посадил бог! Я вельми стомился. Дозвольте мне хоть крыху полежать. Я отпачну и одразу ж полечу отсюль. И он полетит. Ха-ха-ха-ха. Так я и поверю. Ты умеешь только падать, только падать. Я бачу, ты звалился с облака. Ты там, певно, и живешь на облаку. Не, я прилетів з Африки. Я Бусю? Бусю! Так. Куак-куак. Бусли з неба не падають, бусли літають. Куак. Але я на самій справі Бусю. Я 20 днів летів по небі з Африки. 20 днів? Ти що? Ти що хочеш сказати, що світ такий великий? Відомо! Я летів над морем, над лясами, над пустиней. Кукареку! Хочеш мене шукати? І не старайся! Я сам не разглядел про загорожу и ведаю, что земля кончается вон там, за лесом. Вы просто не могли подняться выше. Вось, коли б вы умели летать, тады б... А на во что мне летать? А мне и тут, на земле, чудовно. Я живу в просторном тушнику под самым дахом. И кормить меня сытно, и поить ку-ку-ку. Вот так. А завтра за вас готовят смачный суп. Вот так. Ку-ку, что ты сказал? Ку-ку-ку, полторы? Суп? Не, пробачьте. Куриный бульон. Негодник! Ты как тебя смеешься называть меня курятиной? Курятина! Тревайся, я садил мучами, я растеру тебя на шматки! Стой! Ты куда? Я ты смеешь отлетать? Стой! Долгоногая будила! Ку-ку-ку-ку-ку! Усё, сон скончыўся. Раніца прыйшла, і хлопчык прачнуўся. Ён доўга ляжаў, не расплюшчваючы вачэй, і думаў пра тое, што здарылася. Тады ў сне ён вельмі спалохаўся пеўня. Затое цяпер яму стала шкада гэтую фанабэрыстую птушку. А што, калі певені сапраўды сёння трапіць у суп? Не, лепш пра гэта не думаць. Наогул ён дрэнна зрабіў, што пакрыўдзіў гэтага пеўня. Ніколі нікога нельга крыўдзіць. Нават словамі. І Яльмар цэлы дзень, увесь чацвер, паводзіў сябе так добра, што мама нават спалохалася, ці не захварэў ён. Але Яльмар быў здаровы. Ён пагуляў, зрабіў урокі, хуценька павячэраў, лёг спаць. Заплюшчыў вочы і чакаў, калі прыйдзе да яго добры чараўнік Оле Лукое. Яльмар, ты спишь? Сплю я дома. Чому так темно? Мы у подземелья. У подземелья? Так да. Навошта? Яльмар, мы идем на славный подвиг. Тише, молчи. Яльмар, идем. Я ничего не бачу. Тише. За мной! За мной! Яльмар, ось так! Яльмар, осторожней! Давай руку! Отлюкаешься? Чекай, нет, Яльмар уже близко. Сбери всю свою мужность. Принцеса, ми повинні її визволити. Яльмар, бачиш світло? Ні. Ну, там, напереді, гэта з'явить каштовне камені на її короні. Ну, я ще трой. Ну, Яльмар, а кожний поворот. Ну, худшеті. Ой. А где принцесса? Ну, хіба ты не бачишь? Нет, я бачу только мышь. Я натрапила в пастку. А какая она вялизная. Нет, это просто мы поменьшили. Будь светливый, Яльмар. Ты ж бачишь, что на ее коронах это ее принцесса, дочка мышиного цара. Мої збавителі, я вас так чекала, я так покутую. Ваша світлость, прошу вас, не плачте. Ми зараз вас визволим. Яльмар, допоможи мені, худшеє. Ого, яка тугая пружина. Навалися разом дружно. Раз, два. Ой, я на свободі. Ура! Ви не поранені? Вам не болить? Глупство. Я щаслива. Ви врятували мене від лютої смерті. І за гэта мой батька, цар мышей, виконає три любые ваші жаданні. Пойдем, я прошу вас, пойдем до його. Что это? Мне страшно, мне страшно. Это кот, ратуйтеся. Яльмар, бежи, Яльмар, ратуйся! Не, я с вами, мы разом. Ратуйся, Яльмар, ратуйся! Мой хлопчик! Не, мы повинны выратовать принцессу! Дай мне меч, худшей! Вот тебе меч! Бери! Держись теперь, кот! Раз! Сябры, вы слухали першую частку радыёпастаноўкі паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсена «Олі Лукоя». Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаны артыст Беларусі Леонід Улашчэнка, артысты Алена Хрыстіч, Людміла Барташэвіч, Святлана Нікіпелава і Александр Уладамірскі. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Сергей Булыга, рэжысёр Валянціна Кернажыцкая, рэдактар Святлана Вавілава, гукарэжысёр Ларыса Харшунова. Запись 1990 года.